No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia już niedziela, 15 listopada, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Biało-czerwoni zmierzą się z drużyną z Włoch w meczu Ligi Narodów. Rzecznik finansowy ostrzega przed przestępcami, którzy okradają konta bankowe, wykorzystując duplikaty karty SIM. W niemieckim Frankfurcie nad Menem protestowali przeciwnicy lockdownu. Była też kontrdemonstracja. Interweniowała policja. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe z Włochami w meczu Ligi Narodów. Musimy być przygotowani na bardzo trudne spotkanie i na silnego przeciwnika. Mówił selekcjoner polskiej kadry Jerzy Brzęczek. W bramce Polaków stanie Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu z szacunkiem podchodzi do rywala, który z powodu pandemii koronawirusa nie zagra w najmocniejszym składzie. Że na pewno nie zmieni się podejście Włochów do tego spotkania, na pewno nie zmieni się styl, w jakim grają, a uważam, że nieobecność jednego zawodnika jest szansą drugiego. Włosi mają bardzo szeroką kadrę i na pewno w miejsce tych nieobecnych zagrają inni bardzo mocni zawodnicy, którzy będą chcieli te szanse wykorzystać, także będą tak samo groźni. Początek meczu o 20:45, transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Pożar, który wybuchł wczoraj w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, mógł powstać od papierosa zapalonego przez jednego z pacjentów. Wynika z nieoficjalnych informacji. 12 zastępów straży pożarnej szybko opanowało ogień. Pacjenci obecni na tym oddziale zostali w porę ewakuowani i przeniesieni na inne sale, mówi rzeczniczka placówki Joanna Chłądzyńska. Personel zareagował prawidłowo i natychmiast ewakuował pacjentów na inny oddział szpitala. Ewakuowanych zostało dokładnie 20 pacjentów oraz 10 członków personelu. Pacjenci zostali zabezpieczeni wewnątrz szpitala i przeniesieni na inne oddziały. Wstrzymane zostaną przyjęcia na oddział chirurgii przewodu pokarmowego. W wyniku pożaru 4 pielęgniarki podtruły się dymem. Oszuści mogą dostać się do naszego konta bankowego, wykorzystując duplikaty karty SIM, ostrzega rzecznik finansowy. Ostatnio w ten sposób pieniądze straciły dwie osoby, którym ukradziono w sumie 650 tysięcy złotych. Przed próbą kradzieży przestępcy pozyskują numer telefonu, dane osobiste i bankowe użytkownika. Podszywając się pod właściciela numeru, składają wniosek o wydanie nowej karty SIM u operatora sieci komórkowej. Jakub Szczerbkowski z Biura Rzecznika Finansowego mówi, że posiadając duplikat karty SIM, przestępca może przejąć kontrolę nad kontem bankowym. Po otrzymaniu takiego duplikatu karty SIM używa go, żeby dostawać kody jednorazowe, które bank wysyła, myśląc, że to my dokonujemy transakcji. Wskutek takiego przestępstwa czy wskutek takiego oszustwa bank może dokonywać przelewów na konto przestępcy i w ten sposób zostajemy pozbawieni pieniędzy na naszym koncie. Eksperci rzecznika finansowego apelują, by pod żadnym pozorem nie ujawniać nikomu naszych haseł do bankowości internetowej. By lepiej chronić pieniądze, warto też zmienić sposób potwierdzania transakcji. Jednorazowe kody SMS można zastąpić na przykład elektronicznym tokenem lub mobilną autoryzacją w aplikacji banku. Policja we Frankfurcie nad Menem użyła armatki wodnej podczas zorganizowanego w tym mieście protestu przeciwko lockdownowi. Na ulicę wyszło około 600 osób z ruchu sprzeciwiającego się rządowym ograniczeniom. Funkcjonariusze użyli armatki wodnej, żeby odblokować trasę przejścia demonstracji, którą kilkakrotnie blokowało około 300 kontrdemonstrantów. Bieg został przerwany po tym, jak protestujący wielokrotnie zlekceważyli zasady dotyczące noszenia masek i zachowania dystansu społecznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie przeważnie duże, okresami słaby opad deszczu lub mrzawki, miejscami mgły. Temperatura od 3 do 9 stopni, a w niedzielę w większości kraju pogodnie i bez opadów. Deszcz popada jedynie na wschodzie Polski. Będzie od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab. Taka robocza nazwa audycji, która zaczyna powoli się zakorzeniać w Trójce. Nocą, z soboty na niedzielę, tuż po północy. Ten program zrealizuje pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią trochę śpiącą jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny drugiej. Za nami Kyoto Jazz Massive, The Brightness of These Days, z udziałem wokalnym Vanessy Freeman, a przed nami ich drugi utwór, Eclipse. Z albumu Spirit of the Sun, Kyoto Jazz Massive. Dwóch braci z Japonii, Shuya, tak proszę państwa, Shuya, nie Shibuya, i Yoshihiro Okino. No i po braciach czas od razu na nieugiętą sekcję dentą. Miami Theme i Raw Artistic Soul. Yeah. Eclectic Soul, album You Got Rhythm Too. A to była Nienadęta sekcja dęta. Była i będzie, bo dęciaków dzisiaj nie zabraknie, a pani Alina pisze, że jedziemy nienerwowo z tym koksem. Dziś wziąłem sporo takich płyt właśnie grówiących, którymi będziemy się obdarowywać z głośników. Pan Nikifor napisał, że pozdrawia piekielnie. No, w środku nocy, czyli piekielnie, czyli gorąco. Również pan Witek. Pan Witek pisze, że u niego w Wielkiej Brytanii noc jest ciepła i czeka na muzyczną ucztę. No ja postaram się zadbać o to. Powiedziałem, że pozostajemy w kręgu orkiestr dętych i to będzie hipnotyczna orkiestra dęta, mianowicie Hypnotic Brass Ensemble z nieodżałowanym Tony Malenem na perkusji. Sankofa. Thank you. Hypnotic Brass Ensemble. Wymyśliłem nowy cykl pod nazwą 3 na piątkę. Dziś będą to trzy śpiewające panie. Zaczynamy od Alice Russell i utwór Turn and Run. Trójka pań na piątkę. Ta druga wokalistka to jednocześnie aktywistka i poetka z Filadelfii, Ursula Rucker i utwór The Light. Who's gonna carry the light, no matter how heavy? Come on. want to be the light. Yeah, the light. Where is the light? We The Light, Ursula Racker. Jeszcze powróci, a trzecią panią z trójki na piątkę będzie Omotoya Wunmi Olaya. I utwór Oya O. Oya O, ejie ka soro yi, mbo langbe lo, mbo langbe lo. Oya O, ejie ka soro yi, wotungbe won lo, wotungbe bo. Oh, yeah, oh, yeah, I get a sorrow. Mbo langbe lo. ya, oh ya, hey. Oh ya, oh. Ah, oh ya, oh. Oti ya, oh. Shengbo, shengbo se, hey. Oh ya, oh. Make una no fight. Eh? Omotoya unmi olaya. W utworze Ojao także była kompetentna sekcja dęta. Trudno sobie wyobrazić dwugodzinną audycję muzyczną bez żadnego coveru. A teraz powróci z taką właśnie autorską aranżacją pewnego znanego utworu Alice Russell, Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Maybe we're crazy. A pan Zbyszek napisał, że damskie głosy bardzo fajnie, ale może by tak zagrać z dęciakami, ale po męsku, na przykład Blood, Sweat and Tears. Tak się składa, że bardzo lubię i jeśli ten zespół, no to chyba należy sięgnąć po ich flagowy utwór Spinning Wheel. Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Tak jest, proszę państwa, bardzo rozbudowana sekcja dęta doprowadza nas do godziny pierwszej, no i doprowadza nas do chyba takiego stanu błogości i satysfakcji, ponieważ Blood, Sweat and Tears, no to zespół, którego można słuchać na okrągło. Na wokalu oczywiście David Clayton Thomas. Mam nadzieję, że pan Zbyszek jest w końcu ukontentowany. A my wracamy do obiecanej przeze mnie już Ursuli Racker, ale ona wystąpi teraz u polskiego producenta, u Tomasza Guida.